30 lat. Zapraszamy do salonów Skody na dni otwarte od 13 do 18 stycznia po upusty aż do 10 tysięcy złotych i inne oferty specjalne. Skoda. Znajdź swój powód, by ją wybrać. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 11 stycznia, jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Po wypadku zablokowana Krajowa 10 między Toruniem a Bydgoszczą. W całym kraju trudne warunki do jazdy. Nowy Byt na scenie politycznej. Powstanie stowarzyszenia ma ogłosić grupa lewicowych polityczek. 11 osób nie żyje. Spłonęło ponad 10 tysięcy budynków. Walkę z pożarami w Los Angeles utrudnia wiatr. Zablokowana Krajowa 10 pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą w Przyłubiu, to województwo kujawsko-pomorskie. Rano samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, jedna osoba zginęła. W całym kraju trudne warunki do jazdy z uwagi na oblodzenie i opady śniegu, najintensywniejsze na północy. Na Warmii i Mazurach tylko na drogach krajowych i wojewódzkich pracuje ponad 90 pojazdów do odśnieżania. Lokalnie błoto pośniegowe występuje na zachodzie województwa, między innymi na drodze numer 15, między Lubawą a Kurzawą Urzędnikiem oraz na drodze 16 między Iławą a Kisielicami. Ostrzegał Krzysztof Sadzewicz z Olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Grupa lewicowych polityczek ma dziś ogłosić powstanie nowego stowarzyszenia politycznego. Jego misją ma być działanie na rzecz bardziej wspólnotowego, solidarnego i ambitnego państwa. W grupie są m.in. senatorki Magdalena Biejat i Anna Górska, posłanki Daria Gosek-Popiołek i Dorota Olko oraz warszawska radna Martyna Jałuszyńska. Do 11 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożarów w Los Angeles. Silny wiatr utrudnia walkę z ogniem, przyznał w stacji CBS kapitan Straży Pożarnej w Los Angeles Adam Van Gerpen. Nadal mamy do czynienia z nieregularnymi podmuchami wiatru. W nocy ich prędkość dochodziła do 160 km na godzinę i to napędzało te pożary. To nie przypomina niczego, co widziałem przez 25 lat pracy. Do tego mieliśmy problemy z ewakuacją, bo wszyscy próbowali uciekać. Doszczętnie spłonęło ponad 10 tysięcy budynków, w tym wille znanych aktorów Antoniego Hopkinsa, Jeffa Bridgesa czy Johna Goodmana. Ocalał dom Jamesa Woodsa. Stał się cud, napisał aktor w mediach społecznościowych, dołączając do wpisu zdjęcia stojącej wśród wypalonych zgliszczy rezydencji. Klimat. W powiecie puckim, wejherowskim, słupskim i sławieńskim na Pomorzu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem. W porywach może on osiągać 90 km na godzinę, a nad morzem do 100 km na godzinę. Ostrzeżenie obowiązuje do 22. W większości kraju oddychamy czystym powietrzem. Umiarkowana jego jakość jest w Katowicach. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 39%, między 13 a 16. Udział ten zbliży się do 50%. Warto wtedy wykorzystać nadmiar energii. Między 17 a 20 zalecane jest oszczędzanie prądu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Nasi szczypiorniści za 5-12 w dobrej formie. Tuż przed Mistrzostwami Świata wygrali towarzyski turniej Form Nations Cup w Płocku, notując 3 kolejne zwycięstwa. Najpierw z Austrią, potem z Japonią i wczoraj 33-24 z Tunezją. Nie skupialiśmy się tutaj za bardzo na wynikach, ale cieszą na pewno 3 zwycięstwa. To na pewno nas zbuduje. Wynik tutaj nie był najważniejszy. Najważniejsza była nasza gra. Myślę, że w pierwszym i w dzisiejszym meczu była to najlepsza gra, szczególnie w obronie. Mówił skrzydłowy kadry Mikołaj Czapliński. Wspomniane Mistrzostwa Świata startują już we wtorek. Piłkarska Bundesliga wystartowała wczoraj po krótkiej zimowej przerwie i to od razu meczem palce lizać. Borussia w Dortmundzie w obecności prawie 82 tysięcy widzów przegrała 2-3 z mistrzem Niemiec Bayerem Leverkusen. Goście prowadzili od pierwszej minuty, po 19 wygrywali 3-1, końcówka była jednak dla nich nerwowa. Tak samo może być w przypadku Damiana Żurka. Na półmetku wielobojowych sprinterskich Mistrzostw Europy w Panczenach jest trzeci. Piąte miejsce zajmuje Piotr Michalski, ósme Marek Kania. To są piękne chwile, tak naprawdę udowadniamy to, że cała nasza grupa dziewczyny i tutaj Piotrek i Marek jesteśmy czołówką i walczymy o najwyższe pozycje. Mówił Damian Żurek, doprecyzujmy lokaty naszych pań. Kaja Ziomek-Nogal jest czwarta, Karolina Bosiek piąta, dziś drugi i ostatni dzień zawodów w Herenwen. W Radomiu siatkarski żeński klub o nazwie aż nadto kojarzącej się z rodzimym miastem Radomka po tiebreaku pokonał Wolej Wrocław. To w Tauron Lidze Pań, w Plus Lidze Panów MKS w Będzinie do zera. przegrał z Kuprą z Tilonem Gorzów. Kończymy smutną informacją. Nie żyje Andrzej Kraśnicki, wieloletni prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce i przede wszystkim Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zmarł w wieku 75 lat. Sobota pochmurna z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą od minus 2 w rejonach podgórskich do plus 3 lokalnie nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia, gdzie czekają na Państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Witam serdecznie w Śniadaniu w Trójce 11 stycznia. Renata Grochal, a z Państwem i ze mną w studiu dzisiaj są Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska, Anita Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica. Dzień dobry. Joanna Mucha, Polska 2050. Dzień dobry, witam serdecznie. Trzecia droga, wiceministra edukacji po raz pierwszy w Śniadaniu po zmianach w Trójce, więc tym bardziej serdecznie witam. Anna Gębicka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Stała bywalczyni. Michał Wawer, Konfederacja. Dzień dobry. Po raz pierwszy, więc też serdecznie witam. I Łukasz Rzepecki, Kancelaria Prezydenta, weteran. Dzień dobry, witam serdecznie. Udało nam się dzisiaj zaprosić w większości kobiety do studia, więc tym bardziej mnie to cieszy. Przypomnę tylko Państwu, że jesteśmy też na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Bardzo proszę o zadawanie pytań, na które nasi goście i gościnie odpowiedzą w internetowej dogrywce. Za nami burzliwy polityczny tydzień, ale tak już pewnie będzie do wyborów prezydenckich, które odbędą się w maju. Znamy już datę wyborów prezydenckich. 18 maja pierwsza tura, 1 czerwca ewentualna druga tura. Komisja do spraw wpływów rosyjskich i białoruskich opublikowała raport, w którym ostrzega w konkluzji, że Polska jest bezbronna wobec rosyjskiej dezinformacji, która z pewnością nasili się tuż przed wyborami prezydenckimi. Na razie nie wiemy, czy Prawo i Sprawiedliwość dostanie pieniądze za poprzednią kampanię wyborczą. Minister finansów odbił piłeczkę na boisko Państwowej Komisji Wyborczej, poprosił o interpretację uchwały PKW, a polscy politycy kłócą się o obecność ewentualną premiera Izraela Benjamina Netanyahu na obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Spodobało mi się określenie jednego internauty, że to jest boksowanie powietrza, bo na razie, przynajmniej z oficjalnych informacji, nic nie wskazuje na to, żeby Netanyahu wybierał się do Polski. Ale zacznijmy od raportu Komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich i białoruskich. Autorzy raportu piszą: akcje rosyjskiej dezinformacji towarzyszące wyborom w Mołdawii, Gruzji i Rumunii można traktować jako poligon doświadczalny przed zbliżającymi się wyborami w Polsce. Na systemową i szeroko zakrojoną operację przeciwnika Polska odpowiada w sposób chaotyczny i niezorganizowany, mówił Adam Laszczyński, profesor Adam Laszczyński, jeden z członków komisji, Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceszefowa Komisji Obrony Narodowej, sejmowej komisji, która od lat zajmuje się wpływami rosyjskimi. Znaczy ja się zajmuję, nie komisja. Oczywiście pani posłanka się zajmuje wpływami, ale jest wiceszefową komisji. Wszystko prawda. Wszystko chciałam połączyć w jednym zdaniu, ale chcę panią zapytać, czy jest aż tak źle? Tak, to znaczy powiem tak, sytuacja jest bardzo trudna, ale ja w sumie cieszę się, że my tej rzeczywistości stawiamy czoła zamiast udawać, że jej nie ma. Ja rzeczywiście od lat zajmuję się kwestią dezinformacji, doktryny Gierasimowa, czyli szefa sztabu generalnego rosyjskiej armii, który już w 2013 roku narysował, jak Rosja powinna działać, żeby osłabiać przeciwnika, czyli nas, czyli działać na głębokie wewnętrzne podziały, dezawuować elity, centralizować władzę, grać generalnie na podziały, chaos, poczucie niepewności. Tylko wtedy, kiedy ja do polityków PiS-u, którzy akurat grali na głębokie podziały, chociażby katastrofą smoleńską, centralizowali władzę, dezawuowali elity. Mówiłam, słuchajcie, no w tym sposobem wpisujecie się w działania, które wewnętrznie Polskę osłabiają. No i oni wtedy no, absolutnie nie reagowali na to, więc zagrożenie jest bardzo poważne i my to już dzisiaj szczęśliwie wszyscy widzimy. Rosja również ingerowała w różne kwestie wewnętrzne państw wcześniej, na przykład w Brexit, i naprawdę wielką naiwnością byłoby myślenie, że nie będzie chciała tutaj używać swoich wpływów w Polsce, więc nie jestem zdziwiona, że tak się dzieje, ale też nie jestem zadziwiona tym, że w czasach rządów PiS-u przez te wiele lat niewiele się działo, bo po prostu miałam takie przeświadczenie, że oni tego zagrożenia nie zauważają. My musimy znacznie większą wagę do tego przyłożyć. Oczywiście jest tak, że taka bardzo wprost prorosyjska retoryka się w Polsce nie przyjmuje, no ale są różne inne sposoby, na przykład dezawuowania Ukrainy. No w zasadzie tutaj jest bardzo główne narracje rosyjskie według raportu komisji to NATO i Unia są opresyjne, wrogie kolonizują swoich członków, cywilizacja zachodnia upada, jest dekadencka, zdemoralizowana, w wojnie z Ukrainą Rosja wygrywa i musi wygrać. Ukraina to państwo upadłe, a Ukraińcy nie są narodem i nie można pokonać Rosji, państwa nuklearnego, zwycięskiego w wielkiej wojnie ojczyźnianej. Joanna Mucha, czy pani widzi takie elementy narracji w tym, co ugrupowania, które są dzisiaj na scenie politycznej, mówią swoim wyborcom? Ja się bardzo cieszę, że zaczynamy od tego tematu, bo w moim przekonaniu nie ma ważniejszego tematu w tej chwili na polskiej scenie politycznej i mówię o tym naprawdę od wielu, wielu lat. Mówię o tym, że Rosja prowadzi wobec nas wojnę. W tym raporcie to jest nazwane wojną kognitywną. Co to znaczy? To znaczy wojną, która odbywa się na poziomie naszej świadomości, znaczy na poziomie jakby sterowania, manipulowania naszą świadomością. Pani posłanka przed chwilą wspomniała, że już zostały udowodnione wpływy rosyjskie w przypadku decyzji demokratycznych państw, takich decyzji jak decyzja o Brexicie, jak pierwsze wybory w Stanach, znaczy pierwszy wybór Trumpa. No ale ostatnie wybory w Gruzji, Mołdawii, Rumunii także. Dokładnie, więc ten proces się rozwija. I ten proces jest wzmacniany jeszcze, czy wzmacniany, jakby w tej samej fali płyną populiści na całym świecie. Tak naprawdę gdziekolwiek nie spojrzymy, oni wykorzystują dokładnie te same mechanizmy, dokładnie te same jakby linie narracyjne, plus wykorzystują do tego media społecznościowe tworzone przez takie osoby jak na przykład pan Musk, który w tej chwili jest jedną z najważniejszych osób niestety na świecie. Elon Musk już w oczywisty sposób chce wpływać na wyniki wyborów, między innymi w Niemczech popiera alternatywę dla Niemiec, skrajnie prawicową partię. Mówi też o tym, że rząd Wielkiej Brytanii powinien podać się do dymisji. Anita Kucharska-Dziedzic. Czyli jeszcze dosłownie proszę dwa bardzo zdania. Od lat mówię jedno zdanie. Demokracja to nie jest tak, że ona ma prawo się bronić. Ona ma obowiązek się bronić przed wojną kognitywną. A my nic z tym nie robimy. Są takie kraje w Unii Europejskiej czy w naszym kręgu cywilizacyjnym, które uważają, że dezinformacja jest czymś, przeciwko czemu w sposób zorganizowany i systemowy należy się bronić. Że trzeba zajmować się deradykalizacją, czyli tym, żeby właśnie działać przeciwko temu, tej polaryzacji w polityce, bo ta polaryzacja jest dokładnie czymś, na czym zależy Rosji, na czym zależy Chinom, bo to też jest jakby kolejny element tej układanki. Polaryzacja w Polsce, czyli walka, wojna polsko-polska, to jest dokładnie element, który został wykreowany przez tę politykę, czy jest wzmacniany przez tę politykę. A my się temu poddajemy. Demokracja ma obowiązek bronić się przed tego typu ruchami. Nic z tym nie robimy. powtarzam to naprawdę od wielu, wielu lat. Anita Kucharska, musimy się za to zabrać. Dlaczego koalicja 15 października po roku publikuje tak alarmujący raport? Czy przez ten rok coś się wydarzyło w sprawie walki z dezinformacją? No, przez ten rok przede wszystkim zaczęto walczyć z dezinformacją, bo to jest nie tylko raport Stróżyka, generała Stróżyka, który ukazał się wczoraj i polecam naprawdę wszystkim naszym słuchaczom, żeby go dokładnie przeczytano, bo chyba sobie najwyższy czas uświadomić, jak wielu z nas, Polek i Polaków, uległo dezinformacji i jak u wielu z nas ta dezinformacja wzbudziła lęki, a te lęki powodują określone decyzje wyborcze, bo głosuje się zwykle niestety emocjami, a nie rozsądkiem i wiedzą. Ale ten ostatni tydzień to jest także informacja bieżąca rządu i wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówił w parlamencie, mówił w Sejmie o tym, jakie są cele naszej prezydencji i mówił nie tylko o sztucznej inteligencji, mówił nie tylko o tym, o wsparciu przedsiębiorstw w zakresie tych najnowocześniejszych technologii, ale mówił także o tym, że przed Europą stoi wyzwanie, jak się bronić przed ową dezinformacją, jak się bronić przed wojną kognitywną, jak się bronić przed wojną, tym elementem wojny hybrydowej, której jest dezinformacja. Mówił o tym, że nie tylko mamy te ataki, które można uznać za terrorystyczne, czyli ataki na infrastrukturę, ale to są także ataki na naszą świadomość. Tych ataków są tysiące i skala tego, co się dzieje, jest po prostu porażająca i to, o czym mówił pan premier Gawkowski, myślę, że też powinno być odsłuchane przez tych, którzy oglądają bądź chcieliby obejrzeć transmisje sejmowe. O czym my mówimy tak naprawdę? My mówimy o wzbudzaniu lęków, bo tutaj pani posłanka słusznie powiedziała i pani redaktor też o tym mówiła, że retoryka prorosyjska w Polsce się nie przyjmuje, ale ją obchodzono. Przetestowano, jak można wzbudzić lęki i brak zaufania do ekspertów, bo to są także brak zaufania do instytucji państwa. Pani poseł użyła tutaj sformułowania elity, ale to są także, o czym my mówimy, brak zaufania do nauki, czyli przetestowano to, jak można zrobić sieczkę z mózgu naszym obywatelom przy kwestiach szczepionek. To przetestowano. Potem się okazało, że te same konta, które w socialach prezentowały informacje, jakobyśmy mieli chipy wszczepiane albo jakobyśmy mieli DNA zmieniane poprzez szczepionki RNA. Te same konta potem siały dezinformacje i wzmacniały negatywne uczucia wobec Ukraińców i Ukrainy. I w ten sposób to się robi. My wiemy, że to są te same konta, ale to jest tak naprawdę ogromna akcja. Na to idą ogromne pieniądze, ogromne środki. Przypominam, że myśmy nie dostrzegali, bo pani redaktor spytała, co się zmieniło w ciągu ostatniego roku. Przecież komisje śledcze także pokazywały, jak wielką liczbę wpuściliśmy potencjalnych quasi-terrorystów do nas. Myśmy wpuścili ogrom informatyków dla rozwoju polskiego biznesu. Jeżeli się popatrzy na tego typu, na typ, jakby pan mógł nie przeszkadzać i się powstrzymać, to bo mówimy właśnie o tych pisowskich działaniach. Mówimy o przesłuchiwaniach. Pani Emilewicz, myśmy wpuścili ludzi, którzy znają się na nowoczesnych technologiach i mogą w różnych firmach potencjalnie nam zagrażać bez jakiejkolwiek kontroli w ramach wymiany. To są rzeczy, które służyły Prawu i Sprawiedliwości. To mówimy są rzeczy... o programie Poland Business. Tak, to są ale rzeczy... dopuśćmy opozycję. Jedno, pani redaktor. Słowo jedno. Komórka w Ministerstwie Cyfryzacji, która się tym zajmuje, komórka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, która się zajmuje dezinformacją i wielki rozwój cyberwojsk. Więc jeżeli pani pyta o to, co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku w tej kwestii, to są przynajmniej te trzy działania. Dobrze, to teraz oddajmy głos Annie Gębickiej, posłance Prawa i Sprawiedliwości. Czy z dzisiejszej perspektywy, w świetle tego kilkudziesięciostronicowego raportu i tego, co się dzieje w innych państwach naszej części Europy, likwidacja 10 oddziałów agencji ABW. To był błąd za czasów Prawa i Sprawiedliwości? Pani redaktor, przede wszystkim nie doszło do żadnej likwidacji delegatur, bo po prostu zostały przeniesione takie działania księgowe, administracyjne, czy jakieś sekretarki, samochody służbowe zostały przeniesione do centrali po to, żeby sami agenci ABW mogli się zajmować pracą operacyjną, pracą w terenie, i taka była sytuacja. Natomiast tutaj co do tych wątków poruszonych, ja tylko przypomnę, kryzys na granicy polsko-białoruskiej, wojna hybrydowa. I co mamy? Politycy Platformy, którzy jeździli tam, pan Szczerba, pan Joński, pan Sterczewski, którzy atakowali rząd, którzy mówili o tym, że trzeba tych wszystkich, pani Hartwich mówiła, że trzeba tych ludzi wszystkich wpuścić, później sprawdzi się, kim oni są. Ale to było dawno, później strategia migracyjna Koalicji Obywatelskiej i rządu ogranicza liczbę przyjmowanych do Polski migrantów. To pani redaktor, po pierwsze, my mówimy, raport opisuje właśnie ten okres i raport właśnie opisuje te działania związane także z granicą polsko-białoruską. I co? I przedstawia te akcje, które broniły polskich żołnierzy na granicy, które ich wspierały, jako akcje dezinformacyjne. Nie pisząc, nie wspominając jednym słowem o panu Rubcowie, agencie rosyjskim, który był witany przez Władimira Putina na lotnisku, więc musiała to być ważna osoba. Człowiek, który zinfiltrował niestety środowisko dziennikarskie w dużej mierze i który po prostu był realnym agentem wpływu. W dużej mierze wpływu. Zinfiltrował. No miał jakieś, był związany z osobą, która zajmowała się polityką międzynarodową. Jakieś kontakty miał w środowisku, ale nie powiedziałabym, że w dużej mierze zinfiltrował środowisko dziennikarskie. No myślę, że to warszawskie. Tak, z tego, co podają same media, gdzie było organizowane różne spotkania, imprezy, właśnie zapraszani dziennikarze do niego, do domu, nie wiadomo do czego on miał dostęp, do ich telefonów. No, to jest sytuacja, która powinna też zostać naświetlona w tym raporcie. I ja nie miałam żadnych kontaktów z panem Rubcowem nigdy. Ja się bardzo cieszę, pani Wielu redaktor. Też moich znajomych w ogóle dowiedziało się dopiero po jego zatrzymaniu. Pani redaktor, ale pani mówi, że to jest groźny szpieg rosyjski, który tutaj działał w Polsce i w naszej części Europy, też w Hiszpanii, ale no, prezydent Andrzej Duda zgodził się na to, żeby on wziął udział w największej wymianie osób zatrzymanych i mógł przecież zostać w więzieniu i odbyć karę tutaj w Polsce. Pani redaktor, odnośnie pana Rubcowa, to ważny wątek, że niestety obecny rząd dał mu dostęp do akt prokuratury i dał mu dostęp do tych informacji, które on później wywiózł do Rosji. Odnośnie tego, w jaki sposób były prowadzone te działania przeciwko niemu, w jaki sposób udało się go zatrzymać. Natomiast wracając jeszcze do sytuacji na granicy. Nie zostali wspomnieni na przykład celebryci, influencerzy, którzy obrażali strażników granicznych. Pani Kurdej Szatan, która dostała teraz dobrze płatną pracę w Neo TVP. Pan Frasyniuk, który nazywał strażników granicznych śmieciami i watahomsów. Jakoś o tych działaniach nie zostało napisane. Państwo jeszcze wspomnieli jeden... Ale to jest dezinformacja rosyjska? To jest wpisywanie się niestety w działania rosyjskie przeciwko Polsce, tak. Władysław Frasyniuk się wpisuje w działania rosyjskie? Tą wypowiedzią moim zdaniem tak. No pani redaktor, no jeżeli mamy sytuację, bandyci szturmują polską granicę, strażnicy graniczni, wojsko stara się tą granicę obronić. I wychodzi człowiek, który w niektórych kręgach się cieszy autorytetem i mówi, że to są śmiecie, że to jest watacha psów. To nie jest wpisywanie się w narrację rosyjską? Moim zdaniem jak najbardziej. I o Rumunii pani poseł Kluzik-Rostkowska wspomniała. To ja tylko powiem, że dziennikarze śledczy w Rumunii, że dziennikarze śledczy ustalili, że to partia należąca do tej samej grupy w Europarlamencie, co Platforma i PSL, do Europejskiej Partii Ludowej, to ona najprawdopodobniej finansowała te reklamy po to, żeby wpłynąć po prostu na wybory. To tak jakbyśmy porównujemy to na grunt polski, pani to tak poseł, jakby na przykład Platforma Obywatelska, tak jakby Platforma Obywatelska na przykład sfinansowała kampanię Konfederacji, licząc, że Konfederacja zabierze głosy PiS-owi, ale by im się nie udało i Konfederacja by była pierwsza na podium. No, to była taka sytuacja, więc tutaj naprawdę ja się zgadzam, że jest sytuacja bardzo niebezpieczna, bo Rosja od dziesięcioleci zresztą prowadzi te działania, zwłaszcza w tych mediach nowoczesnych. My się powinniśmy przed tym zabezpieczać, ale niech ten raport będzie rzetelny. Niech on po prostu odnosi się do realnych zagrożeń. A tego zabrakło. Nie odnosi się? No niestety, jeżeli najważniejszy tutaj w Polsce wykryty agent Putina nie został nawet, który działał w środowisku dziennikarskim, nie został nawet słowem wspomniany w tym raporcie, to coś jest chyba nie tak. Pani sięga bardzo daleko, a kilka dni temu, dwa dni temu został opublikowany reportaż w TVN24, który mówi o tym, że zarówno za czasów Prawa i Sprawiedliwości, jak i za czasów koalicji, rządów koalicji 15 października swobodnie przychodzi do polskiego parlamentu przedsiębiorca, wiceszef Krajowej Izby Gospodarczej, który robi interesy z najbliższym otoczeniem dyktatora Białorusi Łukaszenki. I swobodnie się z nim spotykają między innymi na przykład szef Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal, który też odpowiada za odbudowę, za wyszukiwanie firm, które wezmą udział w odbudowie Ukrainy. Pani Joanna Mucha chciała się odnieść. Chciałam się odnieść do tego, o czym mówiła przed chwilą pani posłanka Gębicka, bo... Ale do tego, co ja powiedziałam, bo to co powiedziała... Chętnie to może pani Kluzik-Rostkowska. To znaczy, to jest absolutnie ważna kwestia pracy służb. Ja ucieszyłam się, kiedy Tomasz Siemoniak powiedział, że nie oczekuje raportu w tej sprawie, dlatego że przeciętny poseł może, czy nawet nie, znaczy zajmujący się nawet daną sprawą, może nie mieć absolutnie świadomości, z kim się spotyka. W związku z tym od tego są służby. No, ale żeby nas kontrwywiadowczo. Od lat ten człowiek czekamy. Się ja bardzo jestem polityków. Ciekawa, jak będzie brzmiał raport, o który prosił Tomasz Siemoniak. Nie mam żadnych wątpliwości. Mówię to ja z całą odpowiedzialnością jako na przykład posłanka z Komisji Obrony, że... A pani się spotykała z tym przedsiębiorcą? Nie, ja w ogóle nie znam człowieka. Tak? Ale... No ten materiał dziennikarski Grzegorza Kubika i Dariusza Kubika i Grzegorza Łakomskiego jest miażdżący dla służb pod rządami Koalicji Obywatelskiej. Czekam na... A pani dostawała w ogóle jakieś kiedyś ostrzeżenia od służb w ostatnich miesiącach, z kim się nie spotykać? Nie, to znaczy nigdy nie spotkałam się z sytuacją, w której miałabym, której dostałabym informację, że z jakąś konkretną osobą mam się nie spotkać. Czekam na ten raport, który dostanie Tomasz Siemoniak. A ktoś z państwa dostawał? Powinniśmy być lepiej chronieni. Ja. Pani redaktor, jest oczywiste, że w Polsce jesteśmy bezbronni wobec rosyjskich działań wywiadowczych i jesteśmy jako kraj w krytycznej potrzebie dofinansowania służb, poprawienia procedur, zwiększenia ochrony kontrwywiadowczej w strategicznych sektorach państwa z parlamentem na czele, tak? Dlatego, że no my właśnie, jeśli chodzi o szkolenia, jeżeli chodzi o jakieś ostrzeżenia, sygnały, tak, przed czym się przestrzegać, jakich osób unikać, gdzie można się spodziewać, tak, że będzie jakaś próba właśnie jakiejś tutaj rosyjskiej operacji wywiadowczej. Nic takiego się nie dzieje, tak? Szkolenia mamy, nie. No to jest tylko, że jakby... No ale takie szkolenia, ale za czasów Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy sędziego Szmita, który później okazał się szpiegiem białoruskim albo rosyjskim. Te służby działały awansowany przez prezydenta Komorowskiego. Tak, to jest właśnie problem, tak? Panie redaktorze, to jest problem, że w Polsce największym jakby znieczuleniem Polaków na rosyjskie działania jest ta wojna polsko-polska, która prowadzona między PiS-em a Platformą, prowadzi do tego, że oskarżenie o bycie rosyjskim agentem przestało cokolwiek znaczyć, tak? Przestało mieć jakikolwiek walor. Jeżeli mamy panów Tuska i Kaczyńskiego, którzy potrafią z mównicy sejmowej mówić jeden o drugim, że jest rosyjskim czy niemieckim szpiegiem i za nimi idzie cała czereda czołowych polityków jednej i drugiej partii, przedstawiciele Platformy ogłaszają, że PiS i Konfederacja to są rosyjscy agenci albo co najmniej politycy wpisujący się w rosyjską narrację. Z drugiej strony mamy polityków PiSu wychodzących, ogłaszających, że Platforma jest rosyjskimi szpiegami, rosyjskimi agentami i prowadzi prorosyjską politykę, to oskarżenie przestaje cokolwiek znaczyć, tak? I my się budzimy w kraju, w którym jak ktoś faktycznie zostanie zdemaskowany jako rosyjski agent, no to Polacy wzruszają ramionami, no tak, kolejny oskarżony politycznie, to po prostu już nie ma żadnego znaczenia. I niestety ten raport wpisuje się trochę w takie podejście do rzeczywistości, to znaczy on jest publicystyczny. Co to znaczy, że z jakiejś tutaj konta, tam jest, powiem tak, w tym raporcie jest zaszyta taka sugestia, że no każde konto, które mówi o tym, że Zachód jest w kryzysie, albo które krytykuje Ukrainę, to jest jakaś część rosyjskiej operacji dezinformacyjnej. No to jest bzdura. Większość Polaków uważa, że Zachód jest w kryzysie. Większość Polaków uważa, że jako cywilizacja mamy po prostu poważny problem. Większość Polaków jest krytyczna wobec linii tego i poprzedniego rządu pod adresem Ukrainy. I czy to znaczy, że większość Polaków to są rosyjscy agenci? No trochę tak wynika z tego raportu. W sondażach większość Polaków popiera naszą obecność w Unii Europejskiej i w NATO. Łukasz Rzepecki. Prezydent się zapoznał z raportem, czy jeszcze nie zdążył? Nie bez zastrzeżeń, naprawdę. Już za 4 miesiące przed nami najważniejsze wybory. Wybory prezydenckie, które w mojej ocenie pokażą, w którym kierunku pójdzie Polska, czyja polityka zwycięży. I musimy zrobić wszystko, jako cała klasa polityczna, scena polityczna, żeby nie dać się rozgrywać tutaj w Polsce, żeby ta kampania była na sprawiedliwych, równych zasadach. Mnie w tym raporcie przede wszystkim, bo tutaj dużo mówiliśmy, pani poseł Gębicka, z którą zgadzam się w 100%, pan Michał Wawer również dołożył dużo prawdy. Mnie znów z kolei bardzo mocno zabolał atak ze strony pana generała Stróżyka w byłego pełnomocnika rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisława Żeryna, obecnie doradcę prezydenta, i stanowczo apeluje przeciwko szerzeniu dezinformacji skierowanej w doradcę Żaryna, byłego ministra, któremu zarzucane jest, że informował o realnych zagrożeniach dotyczących operacji hybrydowej, która rozpoczęła się w połowie 2021 roku, że informował o tym, że nie mamy do czynienia z żadną naturalną migracją, a operacją sterowaną przez rosyjskie i białoruskie służby, a także, że informował, jakie zagrożenia są związane z masowym kierowaniem przez Rosję i Białoruś cudzoziemców do Polski. Że to zdaniem generała Stróżyka sprzyja dezinformacji. No jak, pani redaktor, można uznać za coś wiążącego, czy coś prawdziwego w tym raporcie, kiedy doradca Żaryn, który bardzo dobrze pełnił swoją rolę ministra i walczy do tej pory z szerzeniem dezinformacji ze strony wschodu, ze strony białoruskiej i rosyjskiej, że informował opinię publiczną, że granica RP jest szturmowana przez migrantów znajdujących się na Białorusi, skierowanych na granicę Polski, i że stanowczo reagował, kiedy parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej wręcz nakłaniali, tak jak tutaj było mówione, do przyjmowania, jak leci, tych biednych ludzi, a kim oni są, to okaże się później, zostaną później zweryfikowani. No szanowni państwo, jeżeli mamy do czynienia, bo to wiemy, że to jest raport rządowy. Wiemy, że to jest raport kierowany przez premiera Tuska, pisany okiem Tuska, no, ale jeżeli w taki sposób komisją kieruje szef służby kontrwywiadu wojskowego, powołany przez premiera Donalda Tuska, jeżeli w taki sposób jest atakowany były pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP, to ja, pani redaktor, powiem szczerze, nie wierzę temu raportowi. Jest mi jako współpracownikowi głowie państwa i pana ministra przykro, że w taki sposób pan Żaryn został w tym raporcie przedstawiony. To jest szerzenie dezinformacji. Ale to pan nie wierzy w realne zagrożenie, jeżeli poprzez mechanizmy dezinformacji? Wierzę w realne mechanizmy. I o pan tym powiedział, że nie wierzy, Nie wierzę w to, co jest napisane w kontekście pana ministra Żaryna. Pani poseł, szanowna pani poseł, to w 2021 roku, kiedy jeszcze nie doszło do wybuchu wojny na Ukrainę, to państwo atakowaliście rząd Prawa i Sprawiedliwości i pana prezydenta Andrzeja Dudę. Minister Żaryn był właśnie od tego, żeby zajmować się przeciwdziałaniem zagrożeń. To kiedy politycy gdyby to robił rzetelnie, dzisiaj bylibyśmy w innym miejscu. Polskiego Stronnictwa Ludowego i Konfederacji wtedy chcieli budowę muru na granicy z Białorusią, to państwo byliście temu przeciwni. My byliśmy przeciwni wydawaniu miliarda 600 milionów bez przetargu. A dzisiaj jesteście za murem. Że ten płot będzie dziurawy. Czyli Kulawy. Pani poseł, i dzisiaj że musimy dodawać. Na granicy z Białorusią, uważam, to był błąd, tak? Uważam, znaczy ja nie muszę niczego uważać, bo to są fakty. Dzisiaj trzeba dołożyć bardzo dużo pieniędzy po to, żeby ten płot spełniał swoją funkcję, ponieważ wydaliście 1,6 mld na po prostu dziurawy granica, płot. Granica od samego początku. My wydajemy teraz 10 miliardów jest na strażnicy graniczni wykonują perfekcyjnie swoją rolę. Szanowni Państwo, ale nie wszyscy naraz. W obronie granic ale mur Zapora została wzmocniona. Musimy przejść do kolejnego wątku. Mamy dużo tematów. Przechodzimy do kolejnego. Byliśmy świadkiem też tego, jakie są techniki dezinformacji. Bo zwróćmy uwagę, ten raport jest jakby też pokazuje historię rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ale proszę po jednym zdaniu i przechodzimy do kolejnego wątku. Jeżeli się mówi w przestrzeni publicznej, że na przykład większość Polaków uważa to czy tamto, to jest pokazywanie, że pewne treści, które mogą być podzielane przez jakąś wąską grupę, nagle stają się, większość Polaków uważa, że na przykład Ukraińców nie należy lubić, albo że szczepionki nie działają, albo coś tam, albo coś tam. Jeżeli takie teksty pojawiają się w przestrzeni publicznej i jeszcze są wzmacniane przez algorytmy i jeszcze o tym mówi mnóstwo botów, to nagle ludzie, którzy słuchają tego typu treści, myślą, a może coś jest na rzeczy, skoro aż tylu Polaków to wierzy, skoro większość Pytanie Polaków do pana to wierzy. Posła Wawera. Potrafi pan podać jakiś sondaż konkretny, który to mówi, że większość Polaków jest na przykład przeciwko polityce wobec Ukrainy? Jestem przekonany, że istnieją bardzo różne sondaże na bardzo różne ale tematy. Ale nie jest pan tak, w stanie podaję, podać żadnego. Konkretnie ja się odnosiłem do istoty samego raportu, tak? Gdzie w tym raporcie jest mowa o tym, że właśnie jakieś poglądy polityczne mają charakter prorosyjski, tak? I się wpisują w linię rosyjską. Nie, ale pan powiedział, że większość Polaków uważa, że jest kryzys Zachodu i tak dalej. Więc potrafi pan podać jakiś konkretny sondaż? Już króciutko. Z przyjemnością znajdę taki sondaż. To nie chodzi o to, czy jest jakiś konkretny teraz sondaż. Tak? Joanna Mucha i przechodzimy do kolejnego wątku. Ja jeszcze raz powtórzę, że ta narracja prorosyjska jest wykorzystywana przez populistów, przez takie partie właśnie jak Prawo i Sprawiedliwość, jak Konfederacja dla osiągania swoich własnych celów politycznych. Zgadanie do ściany po prostu. Jeśli chodzi w tej o... chwili oskarżyła nas pani o bycie prorosyjskimi politykami. Ja uważam, że Konfederacja jest partią prorosyjską. Czyli co? Czyli, że Rosjanie, tak jak tutaj z tego raportu wynika, Rosjanie tutaj zainspirowali obecność Konfederacji na polskiej scenie politycznej, wzmacnia nasze poparcie, tak? My jesteśmy państwo, rosyjskimi agentami. Tak pani uważa? Pani posłanka. To czemu pani siada ze mną przy stole, jak pani uważa, że jestem rosyjskim agentem? Przechodzimy do innego wątku. Jeszcze raz to powtórzę, bo być może pan nie zrozumiał. Populiści używają tej samej narracji, która jest narracją prorosyjską, po to, żeby uzyskiwać swoje cele polityczne. I tak uważam, że Konfederacja jest partią prorosyjską, bo jest antyukraińska w swojej narracji, antyunijna w swojej narracji i mówi, że Zachód jest objęty kryzysem. I we wszystkich tych trzech sprawach jesteśmy zwolennikami po prostu polskiego interesu narodowego. Bo i Ukraina, i Unia mają interesy sprzeczne z Polską. Proszę a twierdzenie, że dokończyć. To jest jakieś populistyczne, tak, że się posiada takie ale poglądy. Ale rozumiemy to. Pani twierdzenie, że wiceministra stawia poglądy sprzeczne, pani poglądy sprzeczne z pani poglądami są prorosyjskie, to jest populizm. To jest po prostu kwestionowanie prawa innych ludzi do posiadania własnych poglądów. My mieliśmy wspaniały przykład tego, w jaki sposób manipuluje się debatą publiczną. Dlatego, że w wypowiedzi pani posłanki Gębickiej mieliśmy stały ten sam standard, który jest przyjmowany w manipulacji. My mówimy o dużym procesie, a pani mówi o wyjątkach. Wyjątki zwykle potwierdzają regułę. I PiS zawsze tak robi, że mówimy o jakichś zjawiskach, a oni podają jakieś wyjątki, które nie jakby w inny sposób podchodzą do rzeczywistości. Pani posłanka, kropkę, pani Gębicka się odnosi. Pani posłanka Gębicka. To jest prosta taktyka, którą państwo szanowni państwo, ale nie możemy jednej sprawie poświęcić całego programu. Ale jedno zdanie. I kiedy my żądamy rzetelności, rzetelnych działań, państwo mówicie, że my popieramy dezinformację. Przecież to się kłóci. Ale wy robicie dezinformację. I wy niestety wy po prostu stosujecie taką manipulację. Pani ministro, proszę dać powiedzieć posłance Gębicy. Mało tego, ja znalazłam na szybko wypowiedzi pani minister Muchy odnośnie kryzysu na granicy, gdzie na przykład też mówiła, że nie można zamykać oczu na tragedię tych ludzi, gdzie mówiła, że rzekomo Państwo mówiliście o uderzaniu w instytucje państwa polskiego. Pani uderzała w instytucje państwa polskiego, mówiąc, że rzekomo rząd PiS-u chce tego, żeby był kryzys na granicy. No ludzie. Dobrze, szanowni państwo, zamykamy ten wątek. Natomiast pani mówiła o Rupcowie, a ja bym chciała powiedzieć o Macierewiczu, którego umieściliście w centrum. Ale no pani chyba jest niepoważna. Zamykamy ten wątek. Decyzji. Pani ministro, mamy zdradę dyplomatyczną. Mamy zarzuty w tej chwili dotyczące zdrady. Na razie mamy prokuraturę, która wszczęła wstrzymywanie pani posłanki. Za likwidację jednostek wojskowych, za zmniejszanie liczby wojska, za to, że Donald Tusk mówił, że mamy kontrakty z Rosją i gazu norweskiego nie potrzebujemy. Szanowni państwo, zamykamy ten temat. Jeżeli jestem przeciwko rosyjskim, jeżeli jestem przeciwko paktu migracyjnemu, który forsuje Unię Europejską. Szanowni państwo, będziecie mogli się za chwilę pokłócić w innej sprawie. Chcę przejść do awantury politycznej o obecność. Przepraszam bardzo, ja prowadzę ten program. Stawiamy kropkę i przechodzimy do kolejnego tematu. Będziecie mogli się pokłócić o kwestię uchwały rządowej. Przepraszam bardzo. Możecie państwo, czy państwo możecie... Proszę odpowiedzieć, czy jestem ruskim agentem, jeżeli jestem szanowni państwo, Zielonemu Ładowi, Chcę przejść do tematu uchwały rządu w sprawie ochrony dla premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Jeśli ten przyjedzie do Polski na obchody 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, przypomnę, że Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania premiera Izraela za zbrodnie wojenne w Gazie i jeden z internautów, jak przypomniałam to, przytoczyłam to we wprowadzeniu do audycji, określił to boksowanie się z powietrzem. Pytanie do pana ministra Rzepeckiego. Czy są jakiekolwiek informacje świadczące o tym, że Benjamin Netanyahu wybiera się do Polski na te obchody? Z informacji oficjalnych wynika, że przyjeździe tutaj i rząd izraelski będzie reprezentowała minister edukacji. Z informacji medialnych na ten moment tak wynika. Natomiast uroczystość 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz jest 27 stycznia. Także jeszcze jest 16 dni do tej uroczystości. A kto będzie reprezentował państwo Izrael, to jest suwerenna decyzja tego państwa. Dlatego pan prezydent chciał stanowczej reakcji. Ale prezydent wystąpił z listem, oficjalnym listem, który został upubliczniony do premiera polskiego rządu. I ja pytam, czy skoro wystąpił z listem, w którym domagał się ochrony dla premiera Izraela, w tej konkretnej sytuacji, to czy ma jakieś informacje, że Benjamin Netanyahu się do Polski wybiera? Pan prezydent jest głową państwa. Czy chodziło tylko o wywołanie awantury? Ma relacje z przywódcami światowymi. W relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Widzi dalej, słyszy więcej. Stąd taka decyzja pana prezydenta, a uchwała rządu to potwierdzenie, że to pismo było potrzebne, bo chcieliśmy uniknąć sytuacji, że jeżeli pan premier Netanyahu przybyłby do Polski i został by aresztowany, to doszłoby do skandalu międzynarodowego, do skandalu światowego. Polska byłaby na ustach całego świata. A czy pan odpowie na moje pytanie? Czy prezydent ma jakiekolwiek informacje, że premier Izraela się tutaj wybiera? Dbając o dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi i z Izraelem, o dbałość o wizerunek Polski, pan prezydent uznał, że najwłaściwszą reakcją będzie zwrócenie się na piśmie do rządu w celu zapewnienia ochrony panu premierowi Netanyahu. Na dziś nie mamy żadnej informacji, że będzie pan premier Netanyahu. Natomiast, tak jak mówię, Muzeum Auschwitz jest gospodarzem tych uroczystości. Wystosowało zaproszenie do Izraela i to rząd Izraela będzie decydował, kto będzie... Kropka, dopuśćmy innych do głosu. Joanna jeden kraj reprezentował. Joanna Kluzik-Rostkowska. Czy ta uchwała, przepraszam, czy ta uchwała rządu była potrzebna, skoro jest w statucie rzymskim, który powołuje Międzynarodowy Trybunał Karny, artykuł mówiący o tym, że osoby, które mają immunitet dyplomatyczny, a takimi są premierzy, są chronieni tym immunitetem i jak twierdzą prawnicy, no dopiero Międzynarodowy Trybunał powinien wystąpić o uchylenie tego immunitetu, to jest cała długa procedura i polski rząd mógł nie podejmować uchwały, tylko po prostu, gdyby doszło do jakiejś sytuacji krytycznej, powołać się na ten immunitet. To ja myślę, że ta uchwała rządu jednak porządkuje pewne rzeczy, żeby, bo ja coś przyznaję rację internautowi, który mówi, że tak naprawdę rozmawiamy o czymś, o czym no, nie wiadomo, że, czy w ogóle jest jakaś podstawa do tego, o czym mój przedmówca też mówił i de facto potwierdził, że nie ma żadnej informacji, że Netanyahu miałby się do Polski wybrać. Na ten moment nie wiemy, kto będzie też reprezentował. Ale pytaliście państwo o to, Netanyahu? No nie, skoro pan nie wie, no nawet nie pytaliście. W związku z tym rozpoczęliście pewną procedurę, a informacje są takie, że zupełnie kto inny będzie reprezentował. Ale gospodarzem tych uroczystości ale dobrze. Jest Muzeum Auschwitz. Przerywając ten spór, chcę tylko przytoczyć, bo przygotowałam prezydenta. Się, chcę przytoczyć artykuł 98 tego statutu rzymskiego, na który się powoływały różne media, twierdząc, że rząd tutaj dopuszcza się dopuści się, jeśli nie zostanie aresztowany Netanyahu, wielkiego niedopatrzenia. Trybunał nie może wystąpić z wnioskiem o dostarczenie lub pomoc, który wymagałby od państwa wezwanego działania niezgodnego z jego zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego w odniesieniu do immunitetu państwa, immunitetu dyplomatycznego osób lub majątku państwa trzeciego, chyba że Trybunał wcześniej uzyska zgodę państwa trzeciego na uchylenie immunitetu. Więc tutaj prawnicy, którzy się na tym znają, przytaczają całą argumentację, która mówi, że taki list nie powinien być publiczny. To powinno się odbyć, jeśli prezydent ma jakieś wątpliwości, w zaciszu gabinetów rozmowa. Rząd nie powinien przyjmować uchwały. Po co ta uchwała była? Znaczy, ja powiem tak. Po pierwsze rozmawiamy o uroczystości, która jest bardzo symboliczna i do której przywiązujemy bardzo dużą wagę. Więc jakby szanujmy samą uroczystość. Po drugie, przypomnę, że kilka tygodni temu w przestrzeni publicznej pojawił się fake i jakoby jeden z wiceministrów spraw zagranicznych miał powiedzieć, że my aresztujemy Netanyahu. Więc jakby dla uporządkowania, ale to jest fake. Znaczy nigdy rząd polski tak nie powiedział, bo ale z dużym prawdopodobieństwem. Ale była fałszywa. Ale była fałszywa. Ale może to jest ta dezinformacja właśnie, o którą się wcześniej zainterweniował w tej sprawie. Rozmawialiśmy pół godziny o dezinformacji. Więc jeżeli w przestrzeni polskiej pojawia się bardzo wiele nieprawdziwych informacji, pojawiła się również to. Ale w polskiej się pojawiło przecież, to było prostowane. Więc jakby dla uporządkowania tej kwestii pojawiła się uchwała rządu i mam nadzieję, że ona przecina całą tę historię w tej chwili. Aczkolwiek, przypomnę, nie ma grama informacji o tym, żeby Netanyahu się do Polski wybierał, więc w ogóle rozmawiamy o czymś, co póki co nie ma miejsca. Anita Kucharska-Dziedzic, ta uchwała była potrzebna? Jak pani ocenia tę całą wymianę między prezydentem a rządem? Myślę, że ta uchwała narobiła nam sporo kłopotu interpretacyjnego, przede wszystkim w tej przestrzeni publicznej, bo myślę, że większość ludzi nie bardzo wie, o co chodzi. Czy Polska w tym momencie powiedziała, że nie będzie respektować decyzji Międzynarodowego Trybunału Konstytucyjnego, czy nie powiedziała. W związku z tym jest pewnie jest pewnie sporo takich wątpliwości interpretacyjnych. Ale powiedzmy sobie jedno, o czym mówi ta uchwała. Ta uchwała mówi, że zdajemy sobie sprawę jako polski rząd, jak ważne są to obchody w obozie Auschwitz i że zapewniamy wszystkim, którzy na nie przyjadą, tym przedstawicielom władz Izraela, bezpieczeństwo podczas tych obchodów. Ale w tej uchwale nie ma nic na temat tego, jakoby się w Polsce zmieniły zwyczaje i respektowanie tego, co się dzieje w przestrzeni międzynarodowej, jeżeli chodzi o właśnie Międzynarodowy Trybunał Karny, bo zwróćmy uwagę przede wszystkim, że o tym, czy ktokolwiek zostanie na terenie Polski zatrzymany, decydują sędziowie, a nie politycy. I taki mamy stan prawny. I to, że nikt nie będzie zakłócał w żaden sposób, żadnymi manifestacjami politycznymi obchodów Auschwitz, nie oznacza, że cokolwiek się może wydarzyć w innych okolicznościach. Joanna, ale Mucha, też jeszcze jedno zdanie. Wypowiedzi, pan Muzeum w Auschwitz Trójpi zwyczajnie pana Netanyahu nie zaproszono. Joanna Mucha. Poruszamy się w przestrzeni jakiejś naprawdę abstrakcji. Fake wpuszczony do polskiej przestrzeni publicznej. Na podstawie tego fejku po raz kolejny nakręcona wojna polsko-polska. To naprawdę nie ma żadnego sensu. Rząd mógł się wypowiedzieć w swojej, jakby w swoim zakresie odpowiedzialności, więc jeśli mówi o bezpieczeństwie, to jak rozumiem, mówi o bezpieczeństwie związanym z fizycznym bezpieczeństwem ewentualnego gościa i tak przyjmuje tę uchwałę. Natomiast rząd nie ma wpływu na władzę sądowniczą w Polsce. Jest podział władz, jest władza wykonawcza, władza sądownicza i ja tak przyjmuję tę uchwałę. Natomiast mam wrażenie, że my cały czas zapominamy o tym, że jeśli chodzi o to wydarzenie, to najważniejsi są ci, którzy ocalali. Najważniejsza jest pamięć ofiar. I naprawdę nie powinniśmy w ogóle, tworzenie tej abstrakcyjnej i zupełnie bezsensownej debaty publicznej wokół czegoś, co nie ma miejsca, zamiast o tym, żeby pamiętać o ofiarach, zamiast o tym, żeby pamiętać o tym, w jaki sposób, jaki proces historyczny doprowadził do tego, że były te ofiary. Bo my tym się powinniśmy dzisiaj zajmować, my o tym dzisiaj powinniśmy mówić, w jaki sposób nakręca się właśnie taki proces społeczny, który powoduje w swojej konkluzji mordowanie na skalę milionów ludzi. I o tym powinniśmy dzisiaj mówić, a nie zajmować się fejkiem, który ktoś wpuścił do polskiej przestrzeni publicznej. Anna Gembicka, potrzebna była ta cała dyskusja? Czy potrzebny był list publiczny prezydenta i później uchwała rządu? Znaczy tutaj niestety rząd sam sobie takiego problemu narobił po wypowiedziach. Ja powiem tak, wiceminister Bartoszewski to jedno, ale wiceminister Szejna wypowiedział się bardzo ostro, mówiąc o tym, że rząd jest teraz taki praworządny, że on przecież respektuje wszystkie orzeczenia międzynarodowe, więc będzie respektował też to orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Karnego. Mało tego, odnośnie immunitetu też się wypowiedział, że immunitet i nietykalność przywódcy państwa, które zwyczajowo obowiązują w relacjach wyłącznie międzypaństwowych, nie mają zastosowania w tym przypadku. Czyli jednoznacznie minister Szejna dawał do zrozumienia, że jak najbardziej do takiego zatrzymania dojdzie. I no, statut rzymski mówi co innego. No to trzeba już ministra Szejnę pytać. On też jest chyba prawnikiem, z tego co wiem. Natomiast, no wie pani redaktor, gdzie dwóch prawników, tam trzy opinie prawne, więc tutaj interpretacje mogą się różnić. Natomiast niepotrzebnie było to po prostu prężenie mózgu w wykonaniu ministra Szejny. Później, jak rozumiem, częściowo minister Bartoszewski to powtórzył. Gdyby nie to, to nie mielibyśmy tej całej dyskusji. Rząd, i myślę, jak rozumiem, że ze strony Izraela nie było takiego. No nie, ale pani redaktor, te wypowiedzi były już dużo wcześniej. To nie jest minister Szejna załatwić po prostu podczas rozmowy prezydenta z szefem MSZ-u czy prezydenta z premierem. No takie kwestie chyba mogłyby być załatwiane dyskrecjonalnie. My tak naprawdę nie znamy tych kulisów, bo nie wiemy dokładnie, jaka była też tutaj rola i być może takie analizy w związku z tym, że już niedługo w Stanach Zjednoczonych zmienia się prezydent. Dokładnie, my niestety tych kulisów nie znamy i obawiam się, że my ich nie poznamy. Dopuśćmy jeszcze do głosu ostatnie zdanie w tej sprawie. Jeśli mogę, tutaj niestety w tej całej dyskusji trochę właśnie ginie sama ta rocznica, tak, która też jest ważna, pamięć ofiar pomordowanych Polaków, pomordowanych Żydów i myślę, że o tym też warto pamiętać, bo my w tej całej kłótni politycznej niestety mam wrażenie, trochę to zostaje przykryte. Michał Wawer, czy potrzebna była ta kłótnia? Cała ta sprawa, cała kłótnia wokół aresztowania Netanyahu jest niestety kompromitująca dla państwa polskiego. całości, tak? Cała sprawa, dyskusja publiczna, uchwała rządu, wymiana zdań, licytacja pomiędzy premierem a prezydentem, kto jest bardziej przeciwko egzekwowaniu nakazu aresztowania Międzynarodowego Trybunału Karnego, to jest po prostu kompromitujące i to nie powinno być w ten sposób załatwiane. Dla profesjonalnego działania polskiej dyplomacji takie sprawy powinny być załatwiane pomiędzy dużym a małym pałacem w sposób bezpośredni, a nie w drodze publicznej dyskusji. Powinno to zostać zakończone nie publiczną uchwałą rządu, tak, po prostu aktem tutaj władczym ze strony Rady Ministrów, tylko prostym komunikatem medialnym, suchym. Fakty są takie, a takie. Jeżeli było tak, jak tutaj mówią panie posłanki, że nie było, tak, w ogóle tej wypowiedzi ministra Bartoszewskiego, że nie było w żadnym momencie ale czy prezydent takiego, próbował takiej wciągnąć intencji, rząd że było, wojnę jeżeli to było tak, że po prostu od początku pan Netanyahu nie był zaproszony i nie zamierzał do Polski przyjeżdżać, to powinien być prosty komunikat medialny. Tak było, tak nie było, nie jest zaproszony, nie przyjedzie, dziękuję, do widzenia, idziemy się zająć ważnymi dla Polski sprawami. A my spędzamy kilka dni ale na dyskusji był potrzebny? O hipotetycznych sprawach. Czy list nie, prezydenta uważam, był że potrzebny? List prezydenta nie był potrzebny i tak samo niepotrzebna była uchwała rządu. To nie jest właściwy dla powagi państwa polskiego tryb załatwiania takich wątpliwości i rozbieżności. A coś o ofiarach Holokaustu? No, o obchodach tej 80. rocznicy pamięć, wyzwolenia modlitwa i szacunek dla wszystkich ofiar Holokaustu, natomiast uważam, że to jest temat zupełnie odrębny, tak, od tego, czy my egzekwujemy nakazy aresztowania Międzynarodowego Trybunału Karnego i czy gdyby pan Netanyahu do Polski przyjechał, to czy zostałby aresztowany, czy nie. Ta dyskusja sprawia, że właśnie to, co jest istotne, tak, w pamięci o Holokauście, tutaj schodzi niestety na drugi plan, a na pierwszy plan wysuwa się awantura polityczna. Łukasz Rzepecki. Pan prezydent nie chciał nikogo w nic wciągnąć. Pan prezydent chciał powstrzymać hipotetyczną sytuację, która mogłaby mieć miejsce i może mieć miejsce. Powstrzymać hipotetyczną sytuację? Sytuację taką, ale mam do pana takie pytanie. Czy prezydent już teraz przez najbliższe pół roku skandalu, będzie wiemy, prowokował takie kłótnie jak wiemy, Izrael ma świetne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. My również chcemy mieć z naszym partnerem amerykańskim bardzo bliskie więzi, bo to jest strategiczny partner w NATO i pan prezydent postanowił tak, a nie inaczej. Natomiast najważniejsze jest to, żeby ta 80. rocznica przebiegła w spokoju, żeby oddać szacunek, pamięć ocalałym, ale także wszystkim Żydom, którzy chcą upamiętnić ten dzień. Czy żeby podkreślić wagę naszych relacji z Izraelem i ze Stanami Zjednoczonymi, prezydent podpisze nominacje ambasadorskie w tych dwóch państwach chociaż? Widzi dalej, słyszy lepiej, tak? Nie mam takich informacji, pani redaktor, no. Także nie będę się wypowiadał. To jest decyzja pana prezydenta. Proszę o to pytać biuro prasowe Kancelarii Prezydenta i na pewno w ustawowym terminie. No ale pan jako doradca Nie mam takiej wiedzy, dlatego nie będę się wypowiadał, nie będę szerzył dezinformacji. Proszę, jest dwóch kandydatów, Maciej Hunia, były szef Agencji Wywiadu, człowiek. Jeżeli państwa to interesuje, to proszę wystosować pismo do biura prasowego, służby prawne odpowiedzą. A będzie teraz już konflikt do końca kadencji Andrzeja Dudy z rządem? Robimy wszystko, żeby takiego konfliktu nie było, żeby polityka międzynarodowa była prowadzona wspólnie, bo dla pana prezydenta najważniejsze jest pozycja Polski na arenie międzynarodowej, żeby ona była jak najmocniejsza, a nie jak najbardziej słaba, bo proszę... Ale kłótnie ją proszę sobie uświadomić, kto by się najbardziej cieszył, gdyby doszło na terenie Polski w 80. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz do aresztowania premiera Izraela. Putin by się cieszył. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy osłabili nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. To było Śniadanie w Trójce, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy do internetu, na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać między innymi o hejcie, który dotyka Jerzego Owsiaka. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Teraz dostawcze Fordy na miarę twojego biznesu, dostępne od ręki w mega wyprzedaży rocznika. Wytrzymały Ford Transit już od 111 tysięcy złotych netto. Ford to najlepszy wybór dla twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż w euro. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład laptop Asus VivoBook Go 15 OLED. AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2449 zł i do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz czas na wielkie show. 5 złotych show. Wpadnij do Deals i złap aż 3000 najlepszych okazji do 5 złotych. Odkryj najlepsze oferty w mieście. Make a Deals. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Zimowy zjazd cenowy w MediaMarkt. Głośnik Bluetooth JBL Boombox. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za 1199